कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिसे दिल से वो हो तुम। हुस्न ये गजब का अदाए है कातिल, जैसे कयामत के लुट ही गया दिल। तेरे नाम से हो दिल ये सुबह ओ हो हो, तेरे नाम से हो दिल ये शाम ओ हो हो। दिन भर तेरा ख्याल तेरे ख्वाब रातों में जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिस दिल से वो हो तुम। हुस्न ये गजब का अदाए है कातिल, जैसे कयामत के लुट ही गया दिल। तेरे नाम से होती है सुबह ओ हो हो, तेरे नाम से होती है शाम ओ हो हो। तेरा ख्याल तेरे ख्वाब रातों में तेरा पागल पर है मुझ पर जाने पर। कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिस दिल से वो हो तुम। Whoa! जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिसे दिल से वो हो तुम, तेरे नाम से होती है सब ही ओहो, तेरे नाम से होती है शामी ओहो, दिन भर तेरा ख्याल तेरे ख्वाब रातों जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिसे दिल से वो हो तुम, रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा।